الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحزان: الأصل التاسع ومن أصول أهل السنة والجماعة الاستدلال، ومن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لم ينقوني ومسينجي أهل السنة والجماعة كتكولي كتوى دليل katika kule kustadili, kufanya kama ni dalili. Na miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa fil istidlal, katika kule kuegemea kwao dalili, kutoa kwao dalili, kutoa ushahidi, ittiba'u ma jaa fi kitabillah, ni kufata yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah au sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam au sunna za mtume batinan wa zahira, katika hali ya ndani na ya nje. Wanayafata haya kiundani kuwa na imani katika nafsi zao wakiitakidi hivyo, na muonekano wao wa nje wakiyatenda na kuyafanyia kazi katika sura hiyo. Ittiba'u ma jaa fi kitabillah, kuyafata yale yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتك سنة يمتومي باطنا وظاهرا كتك هالي ونداننا ونجي. قال: واتباع ما كان عليه الصحابة، نكو يفات يليانباي ولكوانايوم الصحابة من المهاجرين والأنصار، كتك مهاجرين لأنصار. ويو أهل السنة والجماعة ونفات قرآن ونفات السنة على طريقة الصحابة الكرام، على طريقة سلف الصالح. ونفجميش في ويله قرآننا سنة شن يمسينجي ومفولي وكتزامة حيا مويل ثمن مصر يويا وفهام وويمة وليو تنغولية. واتباع ما كان عليه الصحابة، نكو يفاتا ليانبالك ونيم الصحابة. Na hii ni moja katika tofauti ya da'wa salafia na da'wa za hizbia. Ukiwatazama wao wanakuambia tunafuata kitabu na sunna. Wanafuata kitabu na sunna. Hawataji msingi wa haya mawili ambayo ni kutizama ufahamu. Kutazama ufahamu juu ya wale waliokuwa meridhiwa na Allah. Na hapa kwenye ufahamu ndio mahali al-ma'raka baina al-mubtadi'a الضلال بين أهل السنة والجماعة. ونيني تنسمه هذي وسبابه سيو كده أمتو أتفهم ما قصديو يا الله أو ما قصديو يمتومي صلى الله عليه وسلم إسفقوا ولينبو قرآن مترمك يوياو وقي طبقشا وكيو وحاي وجفريك وكي فنيكاز حاوى الله كوارذيا دو أنبو سيسي نواجبيك وفتواو وكوو فنيجواو لكونا رذايا الله عز وجل. Kinyume chake mtu atafahamu ufahamu sio kwa sawa. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahm alsaqim. Wa kam min aibin qawlan sahihan, wangapi wanaitia kasoro kauli iliyokuwa sahihi. Mtu kazungumza maneno ya haki, lakini mtu akasimama akatia kasoro kauli ile, lakini afatuhu min alfahm alsaqim, kwa sababu mabalaa haya yamesababishwa na ufahamu mbaya. Kwa hiyo kuna watu wanafahamu vibaya maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ili watu wabakie katika ufahamu mmoja, isiwe kila mmoja anakuja na rai yake katika aya hiyo hiyo, lazima watizame ule ufahamu wa wale ambao Allah aliwaridhia katika hii dunia kabla ya kufa kwao. Qala, nasema wattiba'u ma kana alayhi as-sahaba, takufata yale ambayo walikuwa nayo masahaba min almuhajirin wal ansar, masahaba katika muhajirin na ansar umuman, katika hali ya ujumla wote kuwafuata, watiba'ul khulafa'i ar-rashidin khususan, na kuwafuata makhalifa waongofu katika hali ya upekee, kama mtume alivyohusia katika jambo la kuwafuata hawa, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hiyo nafuata masahaba wote pamoja na hawa watano katika hali ya kuhusishwa. Qala haythu awsa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bidhalika, pale ambapo mtume alipohusia jambo hilo, fi qawli, kwenye kauli yake, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, lazim yanini mwenendo wangu na mwenendo wa mtume wa makhalifa waongofu. Na mwenendo wa mtume hautofautiana na mwenendo wa makhalifa. Mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam hautofautiana na mwenendo wa makhalifa wake. Makhalifa wa mtume wamefuata ule mwenendo wa mtume. Lakini hii ni taukidi juu yetu katika jambo la kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kutazama masahaba walikuwa wamefahamu vipi. Kwa hiyo kitakujua amali paka mtume anakufanya nayo amali hiyo, tazama masahaba waliifanya hakuifanya. Yale ambayo waliyochukua masahaba ni ishara ya kwamba huu ndio mwenendo wa mtume mpaka kufa kwake. Na yale ambayo masahaba waliyaacha baada ya mtume kuondoka katika dunia, hii ilikuwa ni sehemu ya kuikuashiria baadaye jambo hilo likaacha. Qala, anasema wala yuqaddimuna man haula ahlus sunna wala yuqaddimuna, na wala hawayatangulizi, ala kalamillah wa kalami rasuli, juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, kalama ahadin, maneno ya mtu yoyote, minan nasi, katika watu, au yatakavyokuwa. Ikiwa umesikia qala Allah qala ar-rasul, wewe unasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tunatii, la majala fi, hakuna nyanja ya mtu kutaka kukwepa ndani yake, kwa sababu ni kauli ya Allah na kauli ya mtume. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah, sitangulize chochote mbele ya kauli ya Allah na mtume, tena mcheni Allah. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa wanapoambiwa hii ni kauli ya Allah au hii ni sunna ya mtume, wananyamaza, wala hawaingii katika i'tirad, kuanza kupinga na kuanza kutafuta hoja na kuanza kukinzana na yale maneno ya Allah na mtume wake. La, wa kalami na rasulihi kalama ahadin minan nasi, walihadha summu ahlal kitabi was sunna, kwa ajili hiyo wakaitwa pia katika majina yao ni watu wa kitabu na sunna, kwa sababu wao mwenendo wao ni kutizama kauli ya Allah na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'da akhdihim bikitab wa sunnati rasulihi ya'khuduna bima ajma'a alayhi ulama'ul umma, na baada ya kuchukua kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake, wanachukua yale ambayo wamekubaliana juu yake maimamu ulama'ul umma. Wa hadha huwa al-aslu ath-thalith alladhi ya'tamiduna alayhi, na huu ndio msingi wa tatu ambao wao wanauegemea, baada al-aslain al-awwalaini, baada ya misingi ile miwili ya mwanzo, al-kitabu wa sunna. Na katika maulama wa mwanzo wanaoingia as-sahaba ridwanullahi alayhim, jambo ambalo wamewafikia na masahaba ni hoja, mathalan kusali tarawih, watu wanasema bwana sunna kusali wapi? Kusali nyumbani. Kwa nini mtume alikuwa anasali nyumbani baada ya zile siku tatu? Masahaba walifanyaje? Masahaba waliwafikiana juu ya kuisali sala ya tarawih kwa jamaa misikitini, na likafanywa ili katika zama za Umar radhiallahu anhu, na ile khashya ya antufradha alaina ikawa imeondoka, ikawa hii ni sunna. Kwa hiyo sunna sio kusali nyumbani, sunna ni kusali tarawih msikitini pamoja na imam mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo hii ndio ambayo wamefikiana juu yake masahaba. Kadhalika masala mengine ambayo ndani yake kuna ijma'i ya as-sahaba, huwa ni msingi wa tatu katika misingi. Haiwezekani, la tajtami'u ummati ala dhalala, wa ummati huna mudafun ila ya yakunu yani makhsus, kwa maana hiyo umma wangu, masahaba wangu hawakubaliani wakakubaliana katika upotevu. Masahaba wa mtume haiwezekani kwa ujumla wao wakakubaliana katika upotevu. Inawezekana sahaba kama sahaba mmoja, kama ni binadamu sio maasum, akaingia katika utelezo, lakini kwa ujumla wao wanachowafikiana inakuwa ni hoja katika. Qala wa maktalafa fihi an-nas, na yale ambayo yametofautiana ndani yake watu, radduhu ila alkitabi, wanarejesha kwenye kitabi, wa sunna na sunna. Watu wanapozozana katika jambo lolote wanarejesha kwenye kitabu na sunna, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliposema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ikiwa mtazozana katika jambo lolote basi rejesheni kwa Allah na mtume wake. Larejeshwa kwa Allah, kurejeshwa kwenye kitabu, na kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko hai, watu wanakwenda kwake kutaka fatwa juu ya yale ambayo waliotatizana baina yao. Ama baada ya kufa kwake panarejeshwa katika sunna, panarejeshwa katika sunna. Na lazameni kauli yake Allah aliposema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, ikiwa mtazozana katika jambo lolote basi lirejesheni kwa Allah na mtume wake, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kwa sharti ikiwa nyinyi kweli mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, kufanya hivyo ni khairi na ndio tafsiri iliyokuwa bora zaidi. Hapa Allah amesema fa in, hi in ni haf sharti, tanaza'tum fi shay'in, na shay'in anasema ni nakira fi siyaqi shart, wa nakira fi siyaqi shart yufidu al-umum, na nakira ipo katika uchungaji wa shart, na hiyo inafidisha ujumla. Kwa maana mkiwa mtazozana katika jambo lolote, saghiran kana au kabiran, haqiran kana am jalilan, jaliyan kana am khafiyan, jambo kubwa au dogo, watu wanalikuza au ladogeshwa, midamu ni katika mambo ya dini, tunakwambia mpaka hili sasa, si jambo la kumwabudu Allah, si jambo la kuwekwa sheria katika dini ya Allah. Ikiwa mtazozana katika jambo lolote, lirejesheni kwa Allah na mtume. Kwa hiyo halitopuuzwa jambo pasi na jambo jingine, kwa kuwa hili ni jambo dogo, ni la sunna tu, kama watu baadhi yao wanavyosema kwamba halina uzito bwana, sisi tuache mambo ya kupambana, tutafuta silaha sasa hivi tuanze kuzozana katika mambo ya fatha au kasra. La, tume aya iliyoteremshiwa ni hii, na katika haya, katika lugha inaashiria hivi, mkiwa mtazozana kwenye jambo lolote, tija ya jambo hilo ni kurejeshwa kwa Allah na mtume wake, Allah akaweka masharti, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikwa nyinyi kweli mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, fahum la ya'taqiduna al-isma li ahadin, kwa hiyo wao hawaitakidi kuhifadhika na makosa kwa mtu yoyote dunia hii baada ya mtume wa Allah. Hakuna mtu ambaye amesalimika na makosa ukasema kwamba mimi shekhe wangu fulani sawa, lakini si malaika wala si mtume. Likulli jawadin kabwa bal kabwa, tunasema kila gwiji hujikwaa, bali hujikwaa zaidi ya mara moja. Kwa hiyo hii ndio itikadi ya ahli sunna, na ndio maana al-Imam Malik rahimahullah, Imamu Darul Hijra, alipokuwa akisomesha katika msikiti wa mtume, katika moja ya maneno ambayo yamenakiliwa mara nyingi kutoka kwake akiyasema, akasema kullun yuraddu min qawlihi illa sahiba hadha alqabri, kila mmoja kati yetu sisi au minna inarejeshwa kauli yake, yuakhadhu wa yuraddu min qawlihi, inachukuliwa na kurejeshwa kauli yake, illa sahiba hadha alqabr, isipokuwa bwana mwenye kaburi hili, wa ashara ila qabri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na akaashiria kwenye kaburi la mtume. Mtume maneno yake ni wahyi, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo huu ni msiba. Mda mwingine mtu unamuelekeza, kwenye sunna sahihi, anakwambia lakini shekhe fulani kasema hivi. Sawa, huyu shekhe na mtume nani bora? Nani mwenye hadhi? Nani mwenye utukufu? Nani maneno yake ni ibada kufuata? Ndio maana al-Imam al-Tahawi na katika navyoni muasirina katika navyoni muasirina al-Imam al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali al-Yamani ameandika kwenye kitabu chake Tauhidul Mutaba'a. Tauhidu al-Mutaba'a. Fakama annana yajibu alayna an nuwahida Allah al-mursila lihaulai al-anbiya aw ar-rusul فينبغي لنا ايضا ان نوحد المرسل بمعنى الرسول كما vile ambavyo tunapompokesha Allah aliyowatuma hawa mitume pia vile yule aliyetumwa kama ni mtume kwetu sisi ni wajibu kumpokesha katika kumfuata hizo tauhidul mutabaa baadhi ahli alilm wamepitisha. Kwa hiyo mtume peke yake ndugu zangu ndio ambaye maneno yake yanashukuliwa ala alaini waras. قال الله قال الرسول هنا كومنت نويك wewe unayafuata midamu maneno ya mtume yamethibiti ama maneno ya watu wanasema kalamu ulama la yustadallu biha maneno ya ulama hayatumiki kama ni hoja bali yustadallu laha bali wewe una dalili alafu unatumia maneno ya ulama ndio maana unaona tunasoma qala an-nabiy alafu nasema qala al-allamatu fulani wa fi hadha dalilun ala wujubi kadha wa kadha lakini hayajeko maneno yake kama ni dalili bali maneno yake yanatumika kama kuitia nguvu ule ufahamu ile dalili ya kile ambacho kinachozungumzwa. Naelewana? Yaani huu ni uslubu wa watu wa bid'a. Ukimwona mtu ana kitabu chake japo ninaambia vitabu vya madhehebu lakini kwamba kile kitabu hakina aya wala hadithi sawa ndio kwanza lilmubtadiin lakini yale maneno sio wahi. Kwa yale ambayo yamefikiana na Qur'ani na Sunna yanafanywa kazi, yale ambayo yameenda kombo, binadamu huyu kajitahidi, lengo lake pingine halikuwa baya, amekosea, anapata ujira mbele ya Allah. Wewe uliojua kwamba akakosea, unaiacha kauli yake. Sasa Sheikh alikuwa hajui, huyu si mtume kama labda kapiwa wahi, huyu ni binadamu alikuwa anataka kuongoze katika wewe katika khairi, lakini hakuifika. Sasa wewe ambaye umebainikiwa na hii khairi ukabainikiwa na ile ulifanya nikosa, niache nilikosa, fuata ile heri ambayo amekuja nayo, basi utakuwa na ujira wako mbele ya Allah. Lakini kuna watu msimamo wao kila kinachoandikwa basi hicho ni wahi, lazima kifatwe. Umekitoa wapi? Shekhe wangu kanifundisha. Shekhe wako na mtume ni bora? Shekhe wangu mimi ndo kamfahamu huyo mtume, ilikuwa aje akamfahamu peke yake, wengine hawajamfahamu. Hana kauli. Kwa hiyo fahum la yaatakiduna al-isma li ahadin ahli sunna hawaitakidi kuhifadhika na makosa mtu yoyote ghaira rasulillah kinyume na mtume wa Allah. Hili ni jambo wanaamini kwamba kila mmoja urdhatan lilkhata anaweza kaingia katika nini, katika kukosea, sababu watu ni binadamu. Sawa, watu ni binadamu na binadamu hana sifa ya ukamilifu kwamba labda yeye hakosei. Hii ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, wala yataasabuna lirai ahadin, wala hawawi vinyang'anizi kwa rai ya mtu mmoja tu, hata yakuna muwafika lilkitabi wasunna, mpaka rai hiyo iwe ni yenye kuafikiana na kitabu na sunna, kama wanavyofanya watu wa madhahib. Wewe unamwambia kwamba hili jambo halijathibiti, mathalan kunuti ya alfajiri haikuthibiti katika sunna, au mambo ya kuomba dua kwa pamoja hayapo katika sunna baada ya sala ya faradhi, kama lakini kwenye kitabu changu, kwenye madhehebu yangu yameandikwa. Sawa, haya madhehebu hayakuteremshwa kutoka mbinguni tukaambiwa tuyafate, wewe mfate mtume, au ta madhehebu yamejitahidi tu katika kuelekeza watu katika ile njia ya dini, tukuelewi. Kwa hiyo ana taasub uhafidhina, vile alivyolelewa kwenye dhehebu lake, kama ni Baadhi, kama Mshia, kama ni Shafi anavyosema mwenyewe, habanduki. Wewe mletie aya 200 yeye atoki katika msimamo huo, hata yakuna muwafiqan lilkitabi wasunna. Na hii nukta muhimu, ndugu zangu, fahamu kwamba kila mwanadamu, kila mwanachuoni, lakini sasa hapa kuna tanbih, istidrak. Wewe usio kusema kwamba hapa kakosea huyo mwanachuoni wa sunna kusema kakosea, kuna mwanachuoni mwenzake mwenye uwezo kama yeye ambaye anafahamika, ndio anasema kwamba huyu amemkosea, amemkosoa huyo. Sawa, sio umekawe jambo ulipendi unasema kakosea, alomkosoa nani? Alokutangulia katika hilo nani? Bila shaka kama ni kosa, kuna mwanachuoni wa sunna mfano wake, wewe ukisema Ibn Baz, ukisema Albani, ukisema Ibn Uthaymeen, ukisema Sheikh Muqbil, hawa huyo anasema kwamba hili sababu yake ni hivi na hili kosa lake ni hili, tena kwa adabu na heshima, kinyume na ahadul hi ahlul bid'a au baadhi ya watu ambao wanakamata zile zallati ulama. So kumkuta mtu ni sufi au mwanaharakati au hizbi, lakini ana fatwa moja anazunguka nayo duniani, ana fatwa moja anazunguka nayo duniani, Albani kasema hii hapa, mbona amumfati? Au Ibn Baz huyu hapa kasema, au mwingine Fauzani kasema huyu hapa. Sasa tufahamu msingi wa da'wa kwamba sisi hatutaasabi na hawa katika yale ambayo dalili ziko wazi. Hawa ni binadamu, hawa ni binadamu, kuna sehemu yujanibuna sawab, wanaacha ile haki kama ni binadamu, lakini haina maana kwamba kila anachokisema wao ni wahi sasa tunakifuata. La, mambo yapo katika sura hiyo. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa mahizbi, wanachukua maneno ya baadhi ya maulama ima katika makosa ni zallati, mkuta mwana mtu inasambazwa fatwa yake, haya huyo mnasemaje hapo, nasema kwamba sisi tunafuata tume wa Allah, halas limemalizika. Na haya ndio lokuja katika athar Ibn Umar. Ibn Umar amejua na mtu anamuuliza katika masala ya hija, anamjibu kwamba jambo fulani lilikuwa ni ibada ya tamattu, anaambia tamattu ni jambo lenye kufaa. Yule bwana akamwambia lakini Abu Bakar na Umar wamekataza. Akamwambia da ank au dani anka, kitu kama hicho, ondoka kwangu mimi. Aqulu qala Allah taqulu qala Abu Bakar wa Umar, mimi nakwambia amesema Allah, anasema mtume, anaambia Abu Bakar na Umar. Juu ya Abu Bakar na Umar watu wanawakasirikia, juu ya maneno ya Allah. Leo mtu anamwambia maneno ya Allah, lakini si kwenye redio akasema. Redio gani? Redio ipi? Redio ni wahi. Mambo ya redio ya baba 97 ndio kulisukuliwa. Kwamba redio imesema, sasa hivi hakuna habari ya redio. Ni masala muhimu kusikiliza. Kadhalika anasema wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusibu, na wanaitakidi kwamba yule mujtahid, mwanachuoni mkubwa, anakosea na anasibu. Wala yasmahuna bilijtihadi, na wala wao hawamruhusu mtu kufanya ijtihadi, illa liman tawaffarat fihi shurutuhu al-ma'rufa, isipokuwa yule ambaye pametekelezeka ndani yake ile masharti yenye kujulikana, inda ahli al-ilmi, mbele ya ahli al-ilm. Kuna watu ambao daraja zao za juu yanapokuja masala tata katika umma, wanafatwa na ulizwa katika masaili nawazi, majanga yaliyowakumba Waislamu duniani, kuna jambo kubwa limetokezea, wanafatwa maulama, kibarul ulama, hawa ndio wanatoa fatwa. Huku katika miji yetu watu wanatuelekeza kwa hao maulama na kutufasiria maneno ya maulama, kwa sababu masala ya kuwa ni mtu mujitahidi ni masala mengine, sio kila mwanachuoni atakuwa ni mujitahidi. Kwa sababu kama anavyosema inda al-awam al-alim man sa'ida al-minbar, kwa watu wa kawaida, ili mtu awe msomi katika jamii awe anatoa hutuba, akiwa anapanda minbar basi sheh yule bwana mashaallah, basi sasa masala hayakumi katika sura hiyo wala katika namna hiyo. Kuna vipengele na kuna shuruti ambazo ili mtu afikie katika masala ya kiilmu anatazamwa katika masala hayo. Halafu anasema wala inkara indahum fi masail lijtihadi sa'ir, wala hakuna kupingana kwa wao katika masala ya kujitahidi yenye kufaa. Kuna baadhi ya masala pengine kuna mizozo baina ya maulama wa sunna, kwa mfano masala ya kurejesha mfano mikono mtu anapotoka kwenye nini, kwenye i'tidal. Sawa, baadhi na vioni wa sunna wao kwamba hii ni sunna, mtu atasimama kama ilivyokuwa mwanzo kabla ya kuruku, na wengine wanaona kwamba hii ni bid'a, sio katika sunna, na wote hao ni maulama wa sunna. Sheikh al-Albani anaona kwamba ni bid'a, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen anakuambia ni sunna, na wanajitahidi wote katika masala haya, hakuna anza kuanza kumshambulia mtu bwana hii ni bid'a, sema ulama huyu sikashika hili na mishika hili, basi haya masala, kwa sababu hakuna dalili ya qati'un ya moja kwa moja kwamba ni hivi au hivi, kuna ule ufahamu, ule ufahamu. Na haya tukiyasema kwamba ni mfano ya masala yale mtume alipoambia masahaba la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidha al-asra, asisali mmoja yule sala la asiri isipokuwa bani Quraidha. Masahaba wakatoka mbio wanaelekea huko, ikawadiriki sala ya asiri wako njiani, wakatofautiana masahaba, wengine wakasema la, mtume katusisitiza tu twende mapema tufike huko, lakini bila shaka kwa hapa mpaka tufike huko maana yake muda utakaofanyaje shatoka kwa tuisali la asiri hapa katika muda wake. Wengine wakasema la, maneno ya mtume yako wazi na yanafunuliwa wahi, sisi tutasali la asiri huko hata kama ikitukuta muda waisha. Na hao wakaenda wakasali huko, ikawa makundi mawili yametofautiana katika nas, neno moja la mtume, ikawa huyu kafahamu hivi na huyu kafahamu hivi. Ni ikhtilafu ambayo ipo, watu wanatofautiana. Au masala mfano ambayo masala ya kadiman ya ikhtilafu, hata al-Imamu Shafi na Imam Ahmad wametofautiana. Al-Imam Ibn Qayyim ametaja ikhtilafu hii, masala ya hukumu tariki sala, tuambia anaacha sala ye atakuwa ni kafiri, maana yake kufrun mukhrijun min al-milla, au ni kafiri ambaye duna al-kufri, ni kafiri mtu ambaye bado atazaliwa na Uislamu, atarithiwa, lakini alolifanya ni katika madhambi makubwa. Yani kuna khilaf, na katika sasa mazaleo pia wako na vioni ambao wanatofautiana katika masala. Kwa hiyo haya ni masala ambayo inafaa, hakuna kupingana kwa wao katika masala ya ijtihad. Faliktilafu indahum fil masail ijtihadiyya, ule kutofautiana kwao katika masala ya ijtihadiyya, la yujibu al-adawa, haipelekei uadui, haiwajibishi uadui kwa mabinka na kuchukia wewe, kwa sababu wewe unaona kufunga Jumamosi ni haram, bali kufunga Jumamosi ni jambo lenye kufaa hata katika sunna. Watahajuru bainahum, na kuhamana baina yao, kama yafaluhu almutaassiba wa ahlul bid'ah, kama walifanya jambo hili watu wenye taassub na watu wa bid'ah. Zamani ule msikiti wa Makka ulikuwa na maimamu wanne, anakuja muimamu wa Kishafi anasalisha watu, ana kuja muimamu wa Kihanafia, Malikia na Hambalia, na kila mmoja wale anamfuata imamu wake. Kwa hiyo wewe ni Mshafi, huwezi kumfuata Malikia. Malikia pia huwezi kumfuata Shafiia. Na haya akafika mpaka katika masala ya ndoa. Wakasema Al-Hanafi anaweza kumuoa Maliki au Maliki hawezi kumuoa Shafi'i. Yaani kawa kama vile baina ya Muislamu na Mnasara. Haya mambo yamefikia katika hali hii, yani ikawa taasub imeenea kwa watu, ni mambo mabaya mno ambayo haya yamekita katika jamii za watu. Na haya tulikuwa tukiyasikia kwenye maredio, ambapo kwa madhehebu yetu sisi ya Kishafi ni haram, madhehebu ya mtume yanasemaje? Haya madhehebu ya Kishafi haram, madhehebu ya mtume yanasemaje? Sasa si mambo ya upewa uzito wa namna hiyo, mambo ambayo yatakana watu warudi katika usawa. Masala yapo ambayo watu watofautiana, wanasema hata mkae kwa mwalimu mmoja msome kitabu kimoja, upokeaji ni tofauti, si ndio? Kuna baadhi ya vitu vitatofautiana, na haina maana kwamba kile anachokwambia mwalimu wewe unakipokea kama vile kilivyo. Ukiwa na uwezo wa kusoma, kuna baadhi ya mambo utaona kwamba hapa kuna dalili hii, na ndio maana al-Imam Shafi'i mwanafunzi wake Imam Ahmad ibn Hanbal, lakini Imam Ahmad ibn Hanbal kenda kinyume na mwalimu wake Shafi'i katika masala. Kadhalika al-Imam Shafi'i mwalimu wake ni al-Imam Malik. Al-Imam Malik ametofautiwa na al-Imam Shafi'i, na kila mmoja akawa na madhehebu yake ambayo kuna watu wanakokota mpaka katufikia leo sisi. Haya ni masala ya kiilmu. Halafu jambo jingine, masala ya kiilmu yanazungumzwa kwa lugha ya elimu, kwa lugha ya adabu, kwa lugha nzuri, kinyume na maneno ya kashfa, maneno ya dharau, maneno kwenye magazeti ya kina Kipepe yakaandikwa kwenye vitabu vya dini. Kuna mbadhi mmoja Tiwani ameandika kitabu vituko na vicharuko vya Ansari Sunna. Ukisoma hicho kitabu utaona kama unasoma gazeti la Kipepe. Unamjua Kipepe, sijui kina Pembe wale, kakaa hivi sijui na yebo yebo zake, anamsubiri mwanamke, wanakuja watoto, yebo yebo, yale yameandikwa kwenye vitabu mpaka kaondoka pale. magazeti ya zamani. Sasa lugha zile ndio mtu anatumia kwenye kitabu yake, tena zile ziko mwanzo wa kurasa mpaka mwisho, mstari mzima, paragraph nzima. Nini Albani akasema, masturbation mchana Ramadhani haifunguzi. Alafu anikuwa tango pale ndio kuna paka na masuala ya dini hayapo katika sura hiyo, na haya masuala pengine hajaanza ni masuala ya kiilmu. Masuala ya kiilmu yanazungumzwa kwa sura ya ilmu, kwa sura ya adab. Kuna baadhi ya wanavyoni wameandika kwenye vitabu vyao zamani, mtu akicheka tu uzu umetenguka, na imeandikwa kwenye vitabu. Baadaye kwa kuna watu walika kwenye vitabu kwamba kusali uchi ikiwa kwenye giza inafaa, kuna kitu atabukta hata ile ya ndani, ile ya ndani pia huna, ukaswali tu umezima taa, basi wewe unarukuu vizuri pale. Imeandikwa na si aibu, kwa sababu ni masuala ya kiilmu, na mtu ananakishiwa katika sura ya kinini, ya kiilmu. Sasa kuna baadhi ya watu huwa hawana adabu za masuala ya ilmu, na wanakosa baraka katika masuala ya ilmu. Masuala ya ilmu yapo katika sura hii, hata mtu akiuliza masuala anauliza kwa adabu na katika njia hii. Kwa hiyo hii ni tanbihi juu ya yale ambayo yakutukizia kwa baadhi ya watu, kama yafaluhu baadhi wa mutaasib wa ahli bid'ah, bali yuhibbu ba'dhum ba'dha, bali wanapendana wao kwa wao. Na hii ndio wanasema tofauti baina ikhtilafu yetu sisi ambao tuko nayo na ikhtilafu ya masahaba. Masahaba walikuwa kitofautiana katika baadhi ya mambo, lakini kila mmoja akimpenda mwenzake. Leo sisi mtu akitofautiana mwenzake jambo dogo tu, basi wanachukiana, wanajenga uadui. Mambo yapo katika sura. Wayusalli ba'dhum khalfa ba'dhin, na wanasali baadhi yao nyuma ya wengine. Maa ikhtilafihim, pawe na kutofautiana kwao. Fi ba'dhi al-masail al-far'iyya, katika masala al-far'iyya, masala ya fiqh, huyu anaichi kinafaa, huyu anaichi kinatengwa udhu, lakini ikawa ni masala ni mmoja ikoje hadithi, basi hatuzungumzi ikhtilafu zile kubwa katika masala ya aqida, la huko tu, au masala kuiamini mtu anaamini Allah yuko popote, la tupo ikhtilafu ahli al-bid'ah, fa innahum yu'aduna au yudhalliluna au yukaffiruna man khalafa, kinyume na ahli al-bid'ah wao wanamfanya uadui au kumtia katika upotevu au kumkufurisha yule ambaye anaenda kinyume na wao. Na huu ni msingi wa mwisho aliotaja Sheikh kwenye kitabu hiki. Nasallallahu alaihi wasallam afya kwa ndugu zangu. Naam.